Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 maja, jest 21. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nawet kilka dni może potrwać gaszenie składowiska odpadów w podłódzkim Zgierzu. Marsz Równości przeszedł ulicami Gdańska, nie doszło do starć z uczestnikami kontrmanifestacji. Są już oficjalne wyniki referendum aborcyjnego w Irlandii. Właśnie teraz w Zgierzu zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. To w związku z wielkim pożarem na składowisku odpadów przy ulicy Boruty. Od wczoraj płonie tam ponad 50 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski z Wielkiej Brytanii i Włoch. Nad miastem i okolicą wciąż unoszą się kłęby gęstego, duszącego dymu. To jest po prostu nie do pomyślenia, jaki to jest kłębiący dym, trujący. Tragedia. Relacjonuje jeden ze świadków. W dymie mogą być toksyczne substancje, ale jak zapewnia wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Łodzi Krzysztof Wójcik, na razie nie ma zagrożenia dla środowiska. Szczęście w nieszczęściu, że mamy takie warunki meteorologiczne, a nie inne. Nasza stacja w Zgierzu nie pokazuje podniesionych parametrów. Strażacy oceniają, że gaszenie pożaru może potrwać jeszcze wiele godzin. Powtarzają apele o nieotwieranie okien i nie zbliżanie się do składowiska. Prokuratura wszczęła śledztwo, prowadzi je w sprawie spowodowania pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Śledczy pod uwagę biorą trzy możliwości. Samozapłon, zaproszenie ognia lub celowe podpalenie. Przeprowadzenie oględzin będzie możliwe dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej. Ostrzeżenie przed burzami, ulewami, gradem i bardzo silnym wiatrem na Mazowszu wciąż aktualne. IMGW wprowadziło ostrzeżenie drugiego stopnia. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Intensywne opady deszczu mogą wystąpić również w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Około 4000 osób przeszło ulicami Śródmieścia Gdańska w czwartym Marszu Równości. Ze zgłoszonych do Urzędu Miasta około 40 kontrmanifestacji odbyła się tylko jedna. Nie doszło do starć z przeciwnikami przy marszu, ale policja ma skierować wnioski o ukaranie 18 osób. 11 z nich odpowie za baner z rysunkiem, który jak ocenia policja mógł stanowić obraźliwą treść, a 7 uczestników nielegalnego zorganizowanego w tym czasie zgromadzenia za baner z cytatem z Biblii, ale powieszony w miejscu niedozwolonym. Irlandczycy za liberalizacją przepisów dotyczących przerywania ciąży. Ponad 2/3 uczestników wczorajszego referendum, dokładnie 66,4% poparło usunięcie z konstytucji poprawki mówiącej, że życie nienarodzone jest równe życiu matki. Frekwencja wyniosła 64%. To już oficjalne wyniki. Adam Dąbrowski. Premier Leo Varadkar opowiadał się za zmianami. To święto demokracji. Ludzie przemówili, chcą nowoczesnej konstytucji dla nowoczesnego państwa i ufają kobietom. To jasna wiadomość współczucia i postępu, stwierdziła Mary Lou MacDonald z opozycyjnej partii Sinn Féin. A przeciwnicy zmian? Z naszej konstytucji usunięto podstawową ochronę i deklarację godności dla kobiety i dla nienarodzonych dzieci, stwierdziła Dawn McAvoy z organizacji Both Lives Matter. A Cora Sherlock po tej samej stronie sporu deklaruje w BBC, że się nie poddaje. Jesteśmy bardzo smutni. Teraz musimy wyznaczyć sobie nowy kierunek. Będziemy kontrolowali rząd. Bo teraz nowe rozwiązanie przygotować ma parlament, a rząd już opracował swoją propozycję. Zakłada ona, że przerwanie ciąży bez ograniczeń miałoby być legalne do 12 tygodnia. Potem do 24 tygodnia w dwóch przypadkach. Poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo uszkodzenia płodu. Ale tylko takiego, które prowadzić może do śmierci tuż przed lub po narodzinach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Już za godzinę w Krakowie noc synagog i możliwość zwiedzenia 7 żydowskich bożnic. Tym razem motywem przewodnim jest żydowskie odrodzenie, mówi Zofia Radzikowska, reprezentująca pokolenie dzieci Holokaustu. To odrodzenie żydowskie trwa cały czas, a noc jest młoda i trzeba ją wykorzystać. I trzeba właśnie zobaczyć, bo to jest jakby retrospektywa i jednocześnie rzut do przodu. Przy okazji odwiedzania synagog będzie można poznać znaczenie żydowskich symboli. Odwiedzający znajdą te oczywiste symbole wyjaśnione, tak jak gwiazda Dawida, ale też wejdziemy trochę w szczegóły, opowiemy trochę o tradycji wina, też wyjaśnimy, czym tak naprawdę jest chałka. Mówi Marcjanna Kubala z klubu studenckiego Hillel i zaprasza do synagogi Remu. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałcki. Real Madryt remisuje z Liverpoolem 0-0 w finale Ligi Mistrzów. Mecz w Kijowie stoi jak na razie na bardzo wysokim poziomie, ale akcje toczą się głównie na środku boiska. Kibice nie widzieli jeszcze celnego strzału. Zarówno Real, jak i Liverpool czeka, aż przeciwnik popełni pierwszy błąd. Aczkolwiek obie drużyny grają bardzo agresywnie, nie boją się zaatakować. Lepsze wrażenie robią piłkarze z Wysp Brytyjskich, ale obrona Realu jak zwykle bardzo czujna. Do Kijowa jeszcze zajrzymy. Teraz siatkówka i zwycięstwo reprezentacji Polski w drugim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni nie dali szans Rosjanom. Wygrali 3-0. Podopieczni Witala Heinena imponowali skutecznością, szczególnie w pierwszym secie, którego wygrali do 15. Aleksander Śliwka uważa, że kluczem do zwycięstwa była silna zagrywka. Potrafiliśmy dzisiaj tą zmiennością zagrywki, też dużo flotem, rzucić ich od siatki, wtedy już nie byli tacy groźni. Natomiast w dwóch następnych setach oni wzmocnili też swoją mocną zagrywkę z wyskoku i my też mieliśmy trochę problemów, ale udało się w końcówkach setów zachować tą zimną krew i zwyciężyć 3-0. Mówił nasz przyjmujący, jutro w Krakowie nasza reprezentacja zagra z Kanadą, która wygrała z Koreą Południową 3-0. Tymczasem w Pradze trwa rywalizacja o Grand Prix Czech na żużlu, za nami 16 biegów, jak na razie najwięcej punktów uzbierał Taj Wofiden, a tuż za nim jest Emil Sajfudinow i Maciej Janowski. Emocji nie brakuje też w finale Mistrzostw Polski koszykarzy. Anwil Włocławek przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 73-98 i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Gigantyczna sensacja w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Debiutanci z Nantes pokonali potęgę Ligi Francuskiej PSG 32-28 i awansowali do wielkiego finału. Tam zmierzą się ze szczypiornistami Montpellier. Wracamy jeszcze do piłki nożnej, bo ekipa Fulham zagra w przyszłym sezonie w Premier League. Drużyna z Londynu w decydującym meczu pokonała Aston Villa 1-0. I na koniec zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik w Kijowie. Real Madryt gra w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Jest 20 minuta meczu, a na tablicy wyników remis 0-0. Noc deszczowa i burzowa od 10 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 15 w centrum i miejscami na wschodzie. Jutro słońce na wschodzie i ziemi lubuskiej, na pozostałym obszarze oprócz słońca także przelotne opady i burze, przeważnie od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Dobrze, że jesteś. Niedokończona ostatnia płyta Zbigniewa Wodeckiego już w sprzedaży. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak. Poleca wydawnictwo Agora i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Dębski Kontakt Dębski. Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa Dzieciom. Specjalny program wypełniony muzyką z takich filmów i seriali jak Gwiezdny Pirat, Magiczne Drzewo, Tajemnica Sagali czy Kubuś i Hefalumpa. Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 12:00. Osoby niepełnoletnie, mile widziane. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl.

Ja mu dzisiaj zadałem takie pytanie, w zasadzie dwa pytania. Pierwsze, jak poradził sobie z warstwą rytmiczną zupełnie innego języka, ale tak naprawdę on odpowiedział trochę nie wprost, bo jak zrozumiałem, jak on zrobił research, jak on znakomicie zna twórczość, jak on opowiada treść i przesłanie tego szpitalnego wiersza o zakręconych lokówkach, to zrozumiałem, że to jest pytanie trochę nawet nie na miejscu, bo nie to było tutaj najważniejsze w tym, że trzeba się dopasować do innego rytmu języka. Nie, nie, nie. My mieliśmy przetłumaczoną tą poezję na język również angielski, tak żeby to było dla niego zrozumiałe. Natomiast spędziliśmy kilkadziesiąt godzin na analizowaniu tych wierszy, opowiadaniu sobie różnych, nie wiem, przygód życiowych albo porównywania tego do różnych, z różnymi przykładami, żeby stworzyć klimat piosenki. Dokładnie sobie opowiadaliśmy, w których momentach ma być przerwa, jakie elementy ważne by były, żeby się pojawiły. Dużo było w tym wszystkim skojarzeń, wspólnego takiego spróbowania wytworzenia atmosfery każdego utworu i myślę, że to było podstawą, że on rozumiał teksty, a potem to przełożył na muzykę. Dlatego mówię, że to spotkanie było niezwykłe. I też niezwykłe było to spotkanie, kiedy pojechaliśmy do Bristolu w marcu. James był w Polsce kilka razy, raz też pojechaliśmy do Bristolu, aby spotkać się już konkretnie z muzykami, którzy będą występować. I co było fantastyczne, to, że oni naprawdę w to weszli. Dopytywali się Angelo właśnie, na przykład Bruce Finney z Massive Attack, czy Cy John z Represent. Dopytywali dokładnie o każdy tekst, o co w tym tekście chodzi, kim była Halina, jak ona żyła, na czym polegał jej fenomen i to było cudowne widzieć ich zaangażowanie. Każdy z nich też ma już wybrany swój ulubiony poemat. James mi się przyznał dzisiaj, który? Chociaż zastanowił się przez chwilę, powiedział, że to jest bardzo trudne pytanie i widziałem, że główkuje. Że chce odpowiedzieć, ale chce odpowiedzieć tak, żeby był przekonany, że dobrze odpowiedział. I przez chwilę nawet myślałem, że wybierze kilka tytułów. Ale wybrał właśnie Lokówki. Powiedział, że to jest wiersz, który na nim chyba zrobił ogromne wrażenie. No a muzyczne podejście, czy wyście od niego czegoś oczekiwali, czy daliście mu wolną rękę? Oczywiście, że oczekiwaliśmy, tak samo jak on od nas. To nie ulega wątpliwości. Natomiast było tak, że po tych spotkaniach, gdzie analizowaliśmy teksty, James pojechał do swojego Bristolu i zaczął po kolei przysyłać nam swoje propozycje. No i potem słuchał naszych sugestii dotyczących tego, gdzie tam mocniej na przykład, albo gdzie ja potrzebuję pauzy, bo chcę wprowadzić tekst. I to były nasze oczekiwania, żeby się spotkać w tej pracy i się spotkaliśmy. Myślę, że tylko takie były, prawda? Chyba tak. No, zależało nam na tym, żeby rzeczywiście ten trip-hop zadziałał, ale to był tylko klucz, bo trip-hop to jest jakby nazwa wymyślona zewnętrznie, nie przez samo środowisko bristolskie. To potrzeba po prostu określenia tego gatunku. Natomiast to jakby punkt wyjścia, ale tam są i elementy jazzu bardzo mocno czasami, i elektroniki, i dubstepu, i drum and bassu, i tam jest masa różnych gatunków. Ale przede wszystkim jest atmosfera. Ale ta atmosfera, której po prostu, na to nam zależało, bo zdawałem sobie sprawę, że jeżeli wybieramy trip-hop, to musimy wybrać trip-hop stamtąd, skąd się wziął trip-hop. A to szczęście, że znamy się z Jamesem od ponad 10 lat. James grał na festiwalu na przykład z zespołem Apteka w 2011 roku, wcześniej grał z Habakukiem w Bristolu, więc to też dla niego jest, to też pomijam fakt, że ma korzenie polskie. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że po prostu jest to możliwe i jeżeli chcemy trip-hop i chcemy tą muzykę, to chcemy atmosferę właśnie Bristolu. I ta atmosfera to jest... Próby udowadniają to, że jest naprawdę fantastycznie. Dla mnie istotne też było to, żeby ta muzyka momentami była teatralna. Żeby to nie był tylko koncert, tylko chcieliśmy zrobić spektakl multimedialny, w którym wykorzystujemy i mapping, i fragmenty prozy napisanej przez Halinę Poświatowską. I mam wrażenie, że oprócz trip-hopu pojawiają się te elementy teatralne, również w muzyce. I tancerze. I tancerze, tak. A na jakim etapie pracy pojawił się pewien problem, który James rozwiązał w jedyny możliwy sposób? Zostawił wokalistom przestrzeń. On powiedział dzisiaj takie bardzo konkretne zdanie, że on nie pisał melodii, tylko je sugerował. Tak. Wybór wokalistów też był nieprzypadkowy. Dla mnie było ważne, żeby wokalistki to były bardzo temperamentne, charakterystyczne kobiety, bo tak sobie wyobrażam Halinę w tamtych czasach, kiedy ona żyła, żeby oddawały jakby klimat jej duszy. Ważne było też to, żeby... Niestety próba. Musimy przerwać? Nie, nie musimy. Side-on. Nie musimy. Walczymy. Walczymy. Dobra. Żeby w koncercie udział wzięli też mężczyźni. Żeby pokazać, że poezja poświatowska nie jest tylko dla młodych kobiet, ale również mężczyźni są w stanie w tym odkryć swoją uczuciowość, bo przecież podobnie przeżywamy samobójstwo bliskiej nam osoby, śmierć kogoś ważnego, nie wiem, zdradę, odejście, pustkę, chorobę. I myślę sobie, że to też spowodowało, że James miał do nas duże zaufanie, jeśli chodzi o wybór wokalistów i rzeczywiście nie zrobił linii melodycznej, ale to była taka przestrzeń, gdzie każdy z wokalistów sam mógł pokazać, jak czuje dany poemat, prawda? Ważną chyba historią, jeżeli mówisz właśnie o zaufaniu, był fakt też tego, że rok temu pracowaliśmy razem przy Komedzie i on jakby widział koncept, widział sposób naszej pracy, jakby efekt, jak to wygląda i też nawet na prośby Marzeny już kolejne, przeróżne, bardzo wymagające niekiedy od niego zaangażowania, po prostu mówił tak. Ale tak czy tak skończyliśmy to, zgadzając się co do jednego, że to jeden z tych projektów, który tak naprawdę zdarzy się dopiero wtedy, kiedy się zdarzy. Że można różne rzeczy przygotowywać, trzeba próbować, ale to jest tak otwarta forma, że ma się wydarzyć tu i teraz. I na to liczę, że będzie to coś ponad, że złapiemy ten poziom wyższy troszeczkę niż to, co zostało przygotowane i że po prostu wszystkich poniesie. Nawet już teraz w czasie próby było widać, że muzykę, którą otrzymali wokaliści, na nich inaczej działało, jak przysyłali nam swoje propozycje, a jak weszli do wspólnego pomieszczenia, usłyszeli muzykę na żywo, zaczęli dialogować wzajemnie z instrumentami, to już było poziom wyżej. I myślę, że na koncercie zdarzy się jeszcze coś więcej. A potem będzie jeszcze postscriptum, na które się umawiamy. Oczywiście, jeżeli artyści zgodzą się co do tego, że warto zrobić powtórkę w radiu, przynajmniej wyboru tego. Marzena i Michał, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. His respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel, and he goes through the day proud of the fact that with me he is the world's most imaginative lover. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with jello. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color, the most delicious flavor, and how would that affect our oral explorations? If the jello gets firm, would I bounce? As you look around for what's new and different, remember these three important weapons that should be learned to keep a man in love. Imagination, sensitivity to his moods and desires, and the courage to experiment with new sexual techniques, enticing situations and places. Lovemaking is physical, and so is its language. Suck, cock, fuck, and prick are not bad words. Used in the bedroom by lovers to describe parts of the body and physical activities, they are very proper indeed, and they distinctly enhance sex. Overhaul a prudish attitude. Don't bristle and stick up your nose. At least not up in the air. to Herbalizer i dość zabawny utwór Sensual Woman, w którym wysamplowano fragmenty czegoś w rodzaju audiobooka, choć wydanego na płyty winylowej, słynnej amerykańskiej książki o rewolucji seksualnej. Według mnie musiano zrobić to właśnie z płyty winylowej, jako że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek pokazała się kompaktowa wersja tego właśnie albumu. Wracamy do finezji literackich audycji Polskiego Radia z roku 1998 autorstwa pani Grażyny Grączewskiej, poświęconego twórczości poświatowskiej. Odcinek ostatni. Stanisława Myga, matka Haliny Poświatowskiej, wspomina ostatnią operację swojej córki, początkowe polepszenie jej stanu i potem gwałtowne pogorszenie. Opisuje ją jako silną indywidualność, która prowadziła intensywne, nieprzystające do jej kondycji życie. Poetkę wspominają również Ludmiła Mariańska, pacjentka szpitala w Częstochowie, w którym leczyła się Poświatowska, oraz Jan Adamski. Odcinek zawiera wiersz Jestem Julią oraz piosenki Marianna i ostatni wiersz w wykonaniu Zofii Kucówny z muzyką Andrzeja Królewicza i fragment listu Poświatowskiej, w którym opisuje ona przyjazd do Krakowa. Nic nie trafiało do jej przekonania, ani moje prośby, ani prośby profesora Aleksandrowicza. Ona była dla nas obydwu za silną indywidualnością. Słuchaliśmy jej obydwoje i robiliśmy przeważnie to, na co ona miała ochotę. Zdecydowała się na operację, poszła na nią. Umarła w 9 dzień po operacji. Serce nie chciało się po raz drugi skleić. Niestety. Na pewno można byłoby jej przedłużyć życie, gdyby można było zmienić jej osobowość. Tylko to byłaby jedyna rzecz, która by mogła rzeczywiście przedłużyć jej życie. A już nie o to chodziło. Gdyby chciało się zmieniać jej osobowość, przynajmniej niektóre cechy jej osobowości, te, które właśnie powodują to, że serce się zużywa, wtedy nie byłaby poświatowską, wtedy nie byłaby tą poetką, jaką była. Ona nie chciała... Miała duże powodzenie, to była śliczna dziewczyna i pełna wdzięku, pełna jakiegoś takiego interesującego intelektu, potrafiła zaciekawiać, lubiła zdobywać. Także to życie było bardzo intensywne, to życie było bardzo kolorowe, ale to nie było życie cygańskie, tego potocznego rozumienia. Ona chciała przeżywać to życie w sposób bardzo intensywny i w taki sposób je przeżywała. Jestem Julią. Mam lat 23. Dotknęłam kiedyś miłości. Miała smak gorzki, jak filiżanka ciemnej kawy. Wzmogła rytm serca, rozdrażniła mój żywy organizm, rozkolysała zmysły. Odeszła. Jestem Julią. Na wysokim balkonie zawisła, krzyczę wróć, wolam wróć, plamię przygryzione wargi barwą krwi. Nie wróciła. Jestem Julią. Mam lat 1000. Żyję. Wspomina Ludmiła Mariańska. Poświatowska miała 32 lata, kiedy umarła. Myślę, że wiele wspólnego jest w ich wierszach właśnie tych mówiących o śmierci, mówiących o wieczności, o przemijaniu. A także bardzo cielesnych, wiersze o cielesności, bardzo zmysłowych, bardzo jakichś gorących. I to ich łączy. Z tym, że Grochowiak mówi w jednym wierszu bezpośrednio o Halszce, jak ją poznał na Krupniczej. Natomiast ona nigdzie nie mówi o nim, ona mówi o sobie, bo ona, ja, to co ją przepełniało, jest w jej poezji. Cały czas ona mówi o sobie. Tym żyła. To było jej życie. Ona zdawała sobie z tego sprawę, że ma przed sobą niewiele lat. Ona żyła przecież właściwie już na kredyt od kilkunastu lat. To było przedłużanie życia na siłę. Nigdy nie było wiadomo, kiedy ten koniec nadejdzie. Zwłaszcza tragiczna historia, wydaje mi się, tragiczna sprawa śmierci jej męża, który umarł po dwóch latach małżeństwa raptem. Poświatowska miała 19 lat, kiedy wyszła wtedy za malarza Alfreda Poświatowskiego. I wiedziała, że on jest chory. Byli oboje chorzy na serce. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta śmierć jego zaciążyła jakoś bardzo nad nią i nadała jeszcze większego wymiaru tragicznego jej życiu i jej poezji. Marianny, c'est la petite, tam pod tą gołą ścianą, łokciem rozmasuje łzy, twarz ma bladą i małą. Na tym wysokim, wąskim, z wiejącymi wstążkami, w ciasne drzewo oprawne odjechał ukochany. Słono świeci samotno, miłości barwę ma zieloną. Twoje oczu przez palce pod ścianą taką stromą. Słono świeci samotności barwę ma zieloną. Twoje oczu przez palce pod ścianą, taką stromą. O ile wiem, to poznali się w sanatorium, gdzie obydwoje byli chorzy bardzo na serce. Jej jakoś się udało przedłużyć życie, a jemu nie. Kilka razy rozmawiałam z nią, była to interesująca też bardzo osoba i niezwykle romantyczna. Dzielna, jeśli chodzi o stosunek do swojej choroby. Bardzo nie dbała o swoje zdrowie. Profesor Aleksandrowicz bardzo się tym martwił. Miała taki gest za szeroki, jak życiowy, jak na swój stan zdrowia. Bardzo interesującym, jakimś takim troszkę tajemniczym wyrazem zawsze twarzy. Nie zanadto wesoła, raczej z takim, prawda, jakimś nalotem smutku. Zawsze w kimś zakochana. No wiem, że kiedy leżała w szpitalu na ulicy Kopernika, bardzo chora, to było lato, było ciepło, okno było otwarte, to parter był, wiem, że tam ktoś wrzucał róże przez okno. No jest bardzo piękne, no ale to są przecież takie migawki. No i kiedy umarła, to też zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich kolegach, bo to przecież pani się na pewno orientuje, że odwiedzili ją w szpitalu po operacji. Była w bardzo dobrym stanie, rozmawiali i zaczęła się śmiać. I wtedy serce odmówiło posłuszeństwa. Była wielka emocja. Jan Adamski. Namiętność czy wielkie uczucie, to oczywiście przy jej sercowych tych, prawda, niedyspozycjach przyspieszyło po prostu cały ten dramat. I możliwości właśnie ujawnienia się jako poetki, prawda? No bo gdyby nie to, że to dziś nie o Halinie Poświatowskiej byśmy po prostu nie rozmawiali jako o poetce. To już ostatni wiersz dla ciebie. Więcej nie będzie, powiedziałam. Potem zakleiłam list znaczkiem i wrzuciłam w podłużny otwór skrzynki. Płaskie, kwadratowe serce. Teraz ludzie chodzą ostrożnie wokół skrzynki z listami. Pytają, co to, czy w skrzynce z listami zamieszkał ptak, bo tłucze skrzydłami o boki i nieledwie śpiewa. W kot zakutana po uszy przyjechałam do Krakowa i było brzydko i zimno okropnie. Także na przystanku taksówek też sobie stałam w kocu i dzięki temu nie przeziębiłam się chyba. Potem dzielnie pomaszerowaliśmy z Markosią na obiad, a potem na ćwiczenia. Nie umiałam zbyt wiele, chociaż w pociągu doczytałam te 20 stron. Ładnie było, zielono za oknem, ale ćwiczenia poszły dobrze, bo duch nowy we mnie wstąpił. Nagle przypomniałam sobie wszystko to, co mówiłam rok temu przy podobnej okazji i wypadło całkiem mądrze. Za to oni nic nie umieli, więc profilaktycznie powstawiałam parę dwój. Oni i tak wiedzą, że to nie na serio, ale jak się bawić, to czemu nie? Na wszystkie możliwe sposoby. No to dzisiaj byłam, pan magister, groźny. Dziś rano poszłam do profesora do szpitala. Wzięłam sobie zwolnienie na tydzień, od soboty do soboty, tak, że będę mogła 7 dni siedzieć w domu. Wzięłam sobie zastrzyki, profesor serce pooglądał. Nawet specjalnie nie narzekał. Powiedział tylko, że bardzo chciałby zrobić nade mną konsylium z docentem Królem z pierwszej kliniki i że dobrze byłoby, gdybym przyszła i będę musiała leżeć. Jeszcze jeden minął dzień, jeszcze jeden list pofrunął pasmem dymu. Jakże mocno krzyczał płomień, jakże palił. Teraz skrzętnie na kolanach zbieram okruszyny prochu, by na środę popielcową być. Wanda Warska śpiewała wiersz poświatowski Jeszcze jeden dzień. A przed nami grupa Massive Attack, której gitarzysta Angelo Bruschini, grający w zespole Jamesa Mortona na koncercie Pulse, to chyba najbardziej zabawowy człowiek tej grupy. Najczęściej spędzał czas podczas prób siedząc po prostu na betonie przed sceną i rozglądając się wokół, podziwiając widoki. No ale kiedy już wszedł na scenę, to pokazywał też swoje możliwości. O tym Massive Attack i utwór Group 4. Muzyka, którą skomponował James Morton do przedstawienia Puls, to tylko jakby jeden aspekt jego muzycznej działalności. Za chwilę posłuchamy fragmentu koncertu zarejestrowanego w jego rodzinnym Bristolu podczas festiwalu bluesowo-jazzowego. To jedna z autorskich muzycznych grup, projektów Jamesa Mortona, czyli zespół Porkchop w bardzo rozciągniętej, improwizowanej kompozycji Forgiven. Thank you.